Dinlediğiniz podcast bir Apaçık Radyo programıdır. Günaydın Ali Bey, merhabalar. Merhaba Ömer Bey, merhaba. Günaydın. Günaydın, iyi haftalar. Evet, yani her pazartesi günü aynı cümleyi sarf etmek zorunda kalıyorum ama sizinle pazartesi günü hafta sonunun değerlendirmesi de içine alan bir şey konuştuğumuz zaman haddi hesabı olmayan bir kaos şeyleri, haberleri veriyor oluyoruz. Bu sefer de biraz daha da öyle değil mi? Vallahi her program öncesinde bu dalga boyu, yüksek dalga boyunda alabaralar yaşıyoruz. Türkiye böyle bir şey. Zaten 22 Eylül'de de bunu söylemiştim. Bekliyorum içeride ve dışarıda. İşte Amerika gezisi var, yaşandı. Suriye, Türkiye'deki gelişmeler. Türkiye böyle bir olağanüstü bir ülke haline geldi. Yani olağanüstü olayların yaşandığı. Çünkü bir mutlak butlan davası çöküyor. 8 ay 9 ay sürüyor. Hemen arkasından hafta sonu yaşadığımız davalar arkaya geliyor. Casusluk davası devreye sokuluyor. Zaten aylardır devam eden Cumhuriyet Halk Partisi üzerindeki abluka hız kesmiyor. Bazen bir ileri oluyor, beş geri oluyor. Bu şekilde bir oyun sahnede. Yani aslında bunu analiz etmek lazım. İşte bakıyorsunuz bir ileri beş geri kararların alındığı bir ülke. Bu nasıl bir strateji? Kamuoyunu yoğurma eylemi mi? Yoksa ipin ucunun kaçması mı? Hakim olamamak mı? Yoksa için için birbirleriyle kavga eden bir iktidar içi durumun yansıması mı? Bunları iyi görmek lazım. Çünkü memlekette militan bir yargı yarattık. Bu yargıyı yarattığımızı ben söylemiyorum. AKP kurucusu Bülent Arınç, Meclis Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Hüseyin Çelik, Milli Eğitim Bakanı ve kurucu, bunlar söylüyorlar. Ve içinde bulunduğumuz durum bir nevi İstiklal Mahkemeleri, Yassıada Mahkemeleri, 12 Eylül Mahkemeleri gibi olağanüstü dönem mahkemelerinden bire beter, ciddiyetsizlikle had safhada. Dediğim gibi bir çapraz kavgalar memlekette yaşanıyor, çatışmalar yaşanıyor. Bir de kaygan, güvenilir olmayan uzlaşmalar yaşanıyor. Yani çok karışık bir durum, böyle bir matrix içindeyiz. Ben matrix'i işte biyolojide, matematikte, bilim kurguda kullanılıyor, siyasette de kullanıyoruz son yıllarda. Matrix'in bir anlamı daha varmış ama döl yatağı rahim anlamına geliyormuş. Bu anlamda bu matrix'i çözmek de içinde bu çatışmaları, şeyleri çözmek anlamına geliyor. AKP bu çatışmalara ve kaygan uzlaşmalara bakalım. İşte AKP ve MHP, yani iktidar içi uzlaşmazlıkları ve gerilimleri yaşıyoruz tabloya baktığımızda. Zaman zaman bu yansıyor zaten. Bugün de pek çok konuda bunu görebiliyoruz. Aynı zamanda AKP içi gerilimler ve çatışmalar yaşıyoruz. Bu eski yeni olduğu gibi harem içi, aile içi, enderun içi çatışmalar oluyor. Bunları görüyoruz. Bu beraberinde AKP'ye destek veren çıkar grupları arasıyla AKP arasında gerilimler ve çatışmaları da beraberinde getiriyor. Ekleyeceğimiz gerilimlerden biri milliyetçi partiler ve iktidarın ortağı MHP arasında gerilimler, muhafazakar partilerle AKP arasında yaşanan gerilimler, iri küçük böyle gerilimler yaşıyoruz. Bu arada DEM ve Öcalan, AKP-MHP iktidarı arasında kurulan kaygan ve güvenilir olmayan bir uzlaşmayı da eklemek lazım. Bu yağlı balık gibi bir şey. Bir bakıyorsunuz işte yürüyüş yapanları içeri alıyorsunuz. Bir tarafta geri çekilmeler söz konusu olabiliyor. Dolayısıyla bu Kürt siyaseti içinde de bir gerilim yaratmış durumda. İşte Demirtaş'ın hapiste olmasını kim ya da kimler istiyor sorusu çoğaldıkça çoğalıyor. Gerilim ve çatışmalara bunu da eklemek lazım. Tüm bu şeyler içinde milliyetçi partiler, muhafazakar partiler, ile bu süreç için gerilimler yaşanıyor. Neyse, bütün bu gerilimler, kuşatma, çatışmalar paspartuya eklenecek hususlar. Burada bir ana muhalefeti kuşatma, boğma, bölme, güçten düşürme, işte çok hafif operasyonlarla militan yargının artık biraz sonra değineceğiz casusluklara varan. Bu bağlamda hem muhalefet, ana muhalefette, hem de muhalif medya üzerine bir boğma operasyonu var. Bu bağlamda ana muhalefet böyle Cumhuriyet Halk Partisi tüm bu çatışmalardan ayrışıyor. Ve bu dediğim gerilimlerden, güvenilir olmayan uzlaşmalardan filan tek başına ayrışmış bir durumda. Güçleniyor. Ana muhalefet güçleniyor. Yani CHP'ye yapılan operasyonlar AKP-MHP iktidarını güçlendirmiyor, karşılık bulmuyor. Güç azalmasına neden oluyor. Ve aslında bunu iktidar da görüyor. İktidarın içerisindeki unsurlar, işte destekleyen gruplar da bunu görüyor. Dolayısıyla şimdi bütün bu şeyde Kürt sorunundaki gerilimleri bir kenara bırakıyorum. Bütün bu süreç işte bir takım daha agresif davranışları beraberinde getiriyor. Mesela neden? Bakıyorsunuz, ekonomi diyor ki Türkiye'nin konut sorunu kalmamıştır deniyor. Ertesi gün 500 bin kişilik bir paket açıklanıyor. Ekonomide tarihin, yani neoliberal iktisat istikrar programı uygulamaları ile geçti ömrüm. Yani 1980'lerden itibaren dünyada işte heterodoks, ortodoks, Rusya, Türkiye, Meksika, Arjantin, İsrail, Asya deneyimleriyle, haşır neşir olarak geçti istikrar programları deneyimleriyle. Böyle bir neoliberal istikrar paketi uygulanıyor ve bu paketin 2,5 seneyi geçmiş, hala bir sonucu yok. Büyük bir şey var ve bu paketleri zaten bedeli halka ödetilir. Genelde bu tür sert uygulamalar 1 yıl içerisinde sonuç verir. Türkiye'de sonuç vermedi. Vermiyor da. Dezenflasyon programı tutmadı. Ve tutmayınca dış kaynaklar yeterli derecede gelmiyor. Beraberinde bir yolsuzluk furyası, işte son Merkez Bankası'nı okuyoruz, biliyoruz, görüyoruz. Tüm bunlar yani yürümeyen AKP iktidarı boyunca çeşitli ekonomik krizleri yaşadıklarımızı da, işte döviz rezervlerinin azaltılması, nasıl kur garantili mevduat gibi uygulamaları da bir kenara bırakıyorum. Son uygulama 2023, işte zar zor Mehmet Şimşek getirildi ve sert bir program uygulandı ve bu sert programın üzerinden neredeyse 2,5 yıl geçti ve delik deşik olmuş bir program var. Tüm bunları yani topladığımızda kaynak sıkıntısını da eklediğimizde beraberinde vaziyet ne oluyor? Türkiye'nin bir topografyası var. Ekonomi politik çerçevede bu çıkar topografyasına bakın. Bu değişiklikleri gerekli kılıyor. Neye gidiyorsun o zaman? Yani burada bir de şu tespiti yapmak lazım. AKP'nin uyguladığı bir sermaye birikim modeli var. Yani kendi saflarını, kendi burjuvazisini geliştirme modeli. O model de bu kaynak, yeterli derecede kaynak dış kaynağın akmaması nedeniyle. Çünkü bu birikim modeli de, Türkiye'nin geleneksel neoliberal birikim modeli de dış kaynağa muhtaç bir birikim modelidir. Bu dış kaynak eskisi gibi girmiyor. Sadece işte çok sınırlı ölçüde geliyor ve bu da büyüme potasını, iktisadi büyüme denilen şeyi gerçekleştiremiyor. Dolayısıyla hem yüksek enflasyonla yaşıyorsunuz, hem yüksek enflasyonun bedelini orta sınıfa ve alt gelir gruplarına yükseldiğinizde orası çöküyor, orası mutsuz ve kamu şeyi hala son depremlerin yaraları sarılmış bile değil. Bla bla, yani Türkiye'yi yönetemez. Bu sermaye birikim modeli çöktüğü için de yönetemez bir hale geliyorsunuz. Ne oluyor? Yani o zaman zaten Adalet ve Kalkınma Partisi'nin döneminde 1913 Babali baskınından sonra İttihat Terakki gayrimüslim sermayenin Müslümanlaştırılması ve Türkleştirilmesi operasyonuna girdi. Ve bu Cumhuriyet döneminde devam etti. Ve Cumhuriyet dönemi boyunca da değişik şeylerle biz sermayenin Müslümanlaştırılması ve Türkleştirilmesi ve laikleştirme sürecini yaşadık. Bu 80-90 yıl böyle devam etti. Ama AKP döneminde bu topografya da değişiklikler oldu. Bir kere AKP kendi burjuvazisini yarattı ve onun periferisindeki şey yaptı. Buna havuz sistemi deniyor günlük dilde. Ve önce kamu kaynaklarıyla palazlandırıldı. Daha sonra el koymalar başladı. Yani bu İttihat-Terakki döneminde sermaye ve medyaya uygulamalar baktığımızda da bunu görürüz. Cumhuriyet döneminde de görürüz. Bu dönemlerde özellikle medyaya el koymada gerekçe olarak da düşmanla işbirliği yapmak, casusluk motifi kullanılır. Buna çok rastlamışızdır Terakki döneminden itibaren. Dolayısıyla hem bu sürecin bir anlamda yani AKP döneminde geleneksel sermaye, laik sermayeden, Kemalist sermayeden, İslami, adı İslami ama aslında cismani AKP sermayesine geçmeye başladı. Aynı zamanda Şey, diğer özür dilerim Ali Bey. kamusal servet bu kesim aktarıldı. Şeyden bahsedecektim. Sizin söylediğiniz aklıma getirdi. TMSF'nin elinde 1.000'den fazla şirket varmış. Mesela bu çok... Geçtiğimiz haftalarda buna işaret ettim. İki Evet. şey vardı. Binin Evet. üzerinde Varlık inanılmaz bir vergisi, şey bu yani. varlık fonu ve bu. Evet. Şimdi ona da geleceğim. Şubat başında TÜSİAD olayını hatırlayın. Ondan sonra işte TÜSİAD'ın karşı çıkışı, bu Devlet Denetleme Kurulu siber güvenlik kurumu ve TMSF üzerine yapılan yasa değişikliği söz konusu oldu. Bu yasa değişikliğini biz o zaman kaç kez gündeme getirdik? Yani diyor ki diyor ki suçların işlendiği hususunda kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı halinde TMSF şirketlere veya mal varlığı değerlerine 5 yıl süreyle tasarruf sigorta fonu kayyum olarak atanabilir. Bu bitti. Hukuk yok. Mahkeme bir Evet, yerde el koyması. sıfırlanmış oluyor değil mi? Yani esas olarak Ali Bey Efendim? resmen sıfırlanmış oluyor. Evet, evet, Hukuk evet. ve adalet Yok. nosyonları birden o infilak ettirilmiş, patlatılmış oluyor yani. Evet. Bir de Yani şüphe TMSF bu girmez. şirketleri işletiyor benim anladığım. Çünkü Tabii. en son başkanı şey dedi, hiç satış yapmadık daha dedi. Yani 1.000 tane şirketi işletiyor son Evet. yıllardır. Bakın Türkiye'nin geçen haftalarda da söyledim, varlık fonu ve tasarruf mevduatı sigorta fonu en büyük kuruluşu ve buradan ne oluyor? En Buraya büyük holding konulan oldu deniyor zaten. tabii buradan yandaşlara satış oluyor. Hiç olmadı dedi geçenlerde TMSF başkanı. Daha Yok, daha satamadık dedi. önceki yıllarda Ha, tasarruf önce. mevduat sigorta fonundan satılır. Bir süre işletir. Burası da arpalıktır yani. Ciddi arpalıklardır bunlar. Hem de çok büyük bir arpalıklardır. Zaten bunların yönetimleri tamamen esas, yani varlık fonunun yönetimi saraydır. Yani Başkan Erdoğan, aile. Yani biz bir hukuki süreç işlemeden el konma olayı olmaz mı? Soruşturmalar açılır, iddianameler, mahkemeler. Hakim der ki sonunda buranın ben El-Kaide ile ilişkisi olduğunu saptamış bulunuyorum. El konulması lazım. Olur. Ama böyle bir süreç yaşanmıyor. Aynı şey Devlet Denetleme Kurulu içinde verildi. Diyor ki yani kamu görevlileri uygulayabilir bu hükmü diyor. Yani çok değişik kanallardan mal varlığına, şirketlere, medya kuruluşlarına el koyması imkanı tanındı. Buna ilişkin bir düzenleme daha önce Anayasa Mahkemesi'nden dönmüştü. Bildiğim kadarıyla bu düzenlemeyi yine CHP Anayasa Mahkemesi'ne götürüyor ama daha önceki iptali Anayasa Mahkemesi'nin, Anayasa Mahkemesi'nin bileşiminin bugünkü gibi olmadığı zamanlardı. Dolayısıyla o bir ihlal yedi. Ama bugün Türkiye'de yani sermayenin de emeğin de hiç kimsenin bir güvencesi yok. Basına da el koyuyor. Bakın zaten büyük çoğunluk ne oldu? Yani iktidar yanlısı olan grupların bir yol hafif bir yol değiştirmesinde bile el konuluyor. Yani şu anda %98'lik yer neredeyse 99'a ulaşmış durumda. %99,5'a ulaşmış durumda. Muhalif denilen medya kalmamış durumda. Ve zaten bir mesaj da veriliyor. Tele1'e öyle el koyarsam zaten Halk TV'nin pek çok soruşturması devam ediyor. Dolayısıyla Türkiye'de yani otokrasi ötesi bir şey diye tanımladığı ben programlarda hep bunu söylüyorum. Bir düzendeyiz biz. Yani Ana Muhalefet Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı casusluk da en son suçlandı ve sayısını kendisinin bile bilemediği soruşturmalar, davalar, mahkemeleri sürüyor. Ve beraberinde de Türkiye'de ana muhalefetin belediyelerinin neredeyse tamamına yakında soruşturmalar açılmış, belediye başkanlıklarına kayyumlar atılmış ve bunlar içeride 300 küsür belediye bürokratı içeride işlerinde eski vekiller var ve ülkenin bu tablo içerisinde hukuk devletiyle yani bu düzene ekonomi ile bağdaştırdığımızda şimdi otokratik ve otokrasi ötesi rejimlerde tanımlanan bir tanım var. Dirijizm deniliyor. Yani bu diyor ki iktidarı ele geçiren grubun sadece sınıfın değil yani grubun ekonomiyi güdümlemesi. Onların istediği gibi yönetilmesi. Yani bir kapitalist şey vardır, rejimin güdülediği vardır. Bu onlar içerisinde o otokrat ailenin, kesimin bütün Merkez Bankası, bankacılık, kambiyo sistemi o rejimin, o anlayışın karakterine göre çalışması. Dirijizm, güdümleme. Evet. Dolayısıyla Türkiye'de devleti ele geçirenlerin bu şekilde yönetmesi. Yani bununla ne oluyor? İtaate göre ödüllendiriliyorsun ve himaye ediliyorsun. İtaat yoksa müdahale geliyor. Bu seninle birlikte yürüyen sermaye ve medya gruplarına da olabiliyor. Buna dirijizm deniyor. Yani aslında bütün bu ele geçiren grubun piyasa mekanizmasını, para, kredi, finans, fiyatlama ne var ne yok. Buna sermaye sahipliği üzerinde tercihte bulunma. Buna göre bir rejim yürüyor. Dolayısıyla buna dayanan bir sistem mevzuatını da oluşturdu. Bunları hep söyledik. Ben yıllardan beri bu mevzuatı takip ediyorum. Otokrasi ötesi bir şey demem bu. Evet, yani bu Murat Sabuncu'dan sabahleyin birazcık okuma fırsatı bulduğumuz makalesinde bir Profesör Doktor Çelik'e bir gönderme yapıyordu, onun incelemesine, Betül Çelik'in. Yani Türkiye'nin bu seferki barış süreci devlet merkezli ama toplumsal meşruiyeti zayıf bir model. Ve yalnızca güvenlik politikalarının yeniden biçimlendirilmesine ve muhalif kesimlerin tasfiyesine indirgenirse o zaman otoriterleşmeyi besleyebilir demokratikleşmeden sonra deyip Profesör Çelik dünyadaki örneklerden de bahsederken oraya doğru bir gidiş gözüküyor demiş. Sorular çok. Demokratik bir mücadeleyle konuyu sadece iktidara bırakmadan hukuku ve barışı bir arada yeniden inşa etmek mümkün olabilir mi? Bunu da Murat Sabuncu da soruyor doğrusu sizin de dile getirdiğiniz noktaları işaret ederek. Bu şöyle bir şey belki bir analoji kurulabilir. Biraz önce 1913 Babali baskını İttihat Terakki'nin diktatörlüğünün kurulmasını getirdiydi biliyorsunuz. Ve aynı zamanda Müslümanlaştırma, Türkleştirme ivmesinin artması hem sermaye hem basın kesiminde ve aynı zamanda yolsuzluklar. O dönem İttihat Terakki'nin içerisinde bir grup var. Yani geniş bir grup. O dar grup her şeyi güdümlüyor. Ve ona göre cereyan ediyor. Kendi içinde de çatışmaları oluyor bu grupların. Biz bu süreci aşamadık bir türlü. Bugün de yaşanan yani hukuksuzluk yani hem önce gayrimüslimler üzerinde sermaye konsolidasyonu, medya konsolidasyonu oldu. Yani o kadar çok gazete ve matbaa kapatılmış ki 1913 Cumhuriyet döneminde Tan olayını hatırlayalım. Tan olayı da bir muhalefet şeyinin ezilmesidir. Ama onunla birlikte, Tan'ınla birlikte o zamanki azınlık diye tarif edilen gayrimüslim gazeteleri de tahrip edilmiş ve yok edilmişti. Evet, çok önemli bir ilave noktayı dile getiriyorsunuz. Tan olayı sadece bir sol gazetenin üzerine yüklenme değil, aynı zamanda azınlık meselelerine de değinen bir şey, yani giren bir şey konusuna. 1963 gizli kararnamesi var. Yine Başbakan İsmet İnönü'nün yıllar sonra başbakan olduğu dönemde yani 27 Mayıs'ların bir tasarrufu aynı zamanda arkada da Milli Birlik Komitesi var. Yani o kadar çok devam etmiştir ki sermaye konsolidasyonu. Bugün bu sermaye konsolidasyonu bu grubun bugün iktidarda bulunan kesimlerin çevresine yaratılmaya çalışılmıştır, çalışılmaktadır. Geleneksel sermaye sus pus işte o TÜSİAD'da buluyorsunuz. Top zaten ölü numarası yapıyor, hiç sessiz çıkmıyor, gayet uyumlu bir şekilde gidiyor. Dolayısıyla zaten emek kesimi son derece ezilmiş bir durumda. Neye döndü olay? Neye döndü? Yani özellikle son zamanlarda insanlar diyor ki ha bir de burada şunu da eklemem lazım. AKP dönemindeki AKP burjuvazisinin bir kontrat biçimi var. Bu da yanlarına bir yabancı alıyorlar. Büyükler. Bu da yabancı alınması ileride kendilerine yönelebilecek bir soruşturmada uluslararası tahkime gidebilmek için. Yani bir anlamda gelecek garantisi. Biz ne görüyoruz son zamanlarda? İşte iktidar tarafından yakın olmuş iktidara, özendirilmiş, işte güçlendirilmiş şirketlere el konuyor. Yani diyor ki sen sayemde serpildin, raydan çıkamazsın tedbirleri alıyor yani. Yani diz çökmeyenler, çöküp de vazgeçenler, düzene uymayanlar, dümeni kıranlar cezalandır diyor. Neden cezalandırıyor? Çünkü kaynak da şey böyle bir konsolidasyonun arka planında kaynak akışının çok dış kaynak akışının iyi olduğu zamanlarda menfaat çatışması topografyasında büyük değişiklikler olmaz. Ben yıllardan beri görüyorum. Bu azaldığı vakit konsolidasyonlar, kavgalar, dövüşler çok artar. Bir de bir hukuksuzluğu eklediğinizde bunlar çok rahat oluyor. Dolayısıyla ama bu süreç ne kadar devam edebilir? Gerçekten ülkede bakayım yeni bir vergi paketi açıklanıyor. 350 milyar liralık. Yahu bunun tamamını yine yoksullaşmış kesimleri indiriyorsunuz. Burada hal kalmadı. Neden? Kaynak yok. Hem iç kaynak. Neden kaynaklar başka yerlere mobilize edildi? Biraz önce söylediğim odaklara mobilize edildi. Onun için çok güç günler Evet, içindeyiz. ve bunları konuşmaya tabii devam Devam edeceğiz. edeceğiz. Maalesef süreyi de bitirmiş bulunuyoruz. Peki. Size iyi Kaotik. yayınlar. Çok Hoşça teşekkür kalın. ederiz Ali Bey. Görüşmek Görüşmek üzere. üzere. Hoşça kalın. Dinlediğiniz podcast bir Apaçık Radyo programıdır.